हाय हील ने नचे ता तू बड़ी जचे, हाय हील ने नचे ता तू बड़ी जचे। Yeah, the Meat Bros, Jazz Tommy, I'm your Johannes Singer. Ikke ikke dhamme ke pisa sa taaliya, hille jab lak tera hille diya baaliya. Ikke ikke dhamme ke pisa sa taaliya, hille jab lak mera hille diya baaliya. Ikke ikke dhamme ke pisa जब लग तेरा है नितिया बाड़िया 24 घंटे मुंडे रेंदे मेरे अगे पीछे जब हाय हील ते नचे ता तू बड़ी जचे, हाय हील ते नचे ता तू बड़ी जचे। बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी। शट अप, बस कर ये चल बेना था, ये सब मैं वो देख चुका। तुम जैसी को पड़ जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी कुड़िए खाली मेरा बार नहीं जाता, तुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर रखवार नहीं आता। स्वीट करके रैप में अपनी तू मुझको बिठा लेगा, मुझे जो तंग किया कुछ मेरे संग किया, तू मेरी हाई हील से मार तू खा लेगा। नचे दिन खुले जाने जुल्फाए काड़िया, सीने विच दिल विल ठग लैन वाड़िया। नचे दिन खुले जाने जुल्फाए काड़िया, सीने विच दिल